राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 8:15 बजे विराट नगर कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ऐसे समारोह भगवान की कृपा से ही होते हैं। आज उसके संपन्न होने की तिथि है, बहुत ही एक आनंद की बात है। पाठ बड़ा निर्विघ्नता से भगवत कृपा से बड़ा अच्छा हुआ, भाई बहनों का बड़ा उत्साह रहा, बहुत ही आनंद की बात रही। अब आज इसके संपन्न होने का और राजतिलक होने का अवसर है। जब आज शोभा यात्रा कही हुई है तो बड़ा उत्सव आनंद का दिन है। भाई बहनों को खूब इसमें भाग लेना चाहिए, और भी भाई बहन आवे, अधिक से अधिक वे आनंद प्राप्त करें, अपना पारमार्थिक प्राप्त सुख प्राप्त करें। संसार के सुखों में तो अनादिकाल से अनंत जन्मों में तरह तरह के सुख भोगते आए हैं, परंतु ऐसा भगवत संबंधी आनंद कभी कभी भगवत कृपा से ही मिलता है। ये अपने उद्योग से नहीं मिलता है, भाग्य से कहे तो भाग्य हम कह सकते हैं, पर भाग्य तो सब तरह का होता है। ये तो कृपा की विशेषता है जो भगवत संबंधी आनंद मिलता है। भाग्य से तो धन और संपत्ति वो भी मिल जाते हैं, परंतु ये भाग्य पर विलक्षण भाग्य है कि जिससे पारमार्थिक आनंद मिलता है उसमें तो पुण्य का नाश होता है और अगड़ी गति खराब होती है। इससे आनंद ही आनंद होता है, इसका नाश नहीं होता, अविनाशी आनंद है। थोड़ा भी आनंद है वो भी बहुत विलक्षण आनंद है। ये और जाति का आनंद है जो भगवत संबंधी आनंद है। वो कितना ही बड़ा आनंद हो, इंद्रादि का आसन का आनंद है तो भी है भौतिक ही, वो पारमार्थिक नहीं है। वो तो बार बार पुण्य और पाप और उनका सुख और दुख ऐसे भोगते ही चले जाओ, और इस आनंद में आते हुए ऊपर चढ़ता ही चला जाता है, फिर पाप पुण्य को बस में होकर बार बार जन्म मरण में नहीं आता। किसी कारण से योग भ्रष्ट भी हो जाते हैं तो नहीं कल्याण कृतगति दुर्गति स्वल्प मृत्यु से धर्म से त्रायते महतो भयात महान भय से रक्षा होती है। ऐसा आनंद मिलता है, ये बड़ा अलौकिक है, ये संसार के सुख की तरह आनंद नहीं है, तो ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भाई बहनों को चाहिए ऐसे रामायण का पाठ अब देखा है तो अपने घरों में भी इसी तरह से पाठ करें, खूब प्रसन्नता से आनंद पूर्वक बाल बच्चों के सहित अपने अपने घरों में रोजाना नवा पाठ करें, चाहे मासिक पारायण करे, एक महीने में पूरा होने वाला मास पारायण करे, ये इस पर विचार कर ले कि ऐसा हम करेंगे तो ये बड़ा एक तीर्थ हो गया है। ये 9 दिनों का नवा एक तीर्थ हुआ है, ये पवित्र हुआ तो ये तीर्थ बन गया है, ये जगह भी तीर्थ बन गई। ऐसे तो भगवान का मंदिर है जो ये दिव्य देश है ही, पवित्र है ही, जहाँ भगवान विराजमान है, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, इससे दिव्यता विलक्षण अलौकिकता तो स्वतः है। और फिर यहाँ सत्संग होता है और यहाँ पाठ हुआ है तो ये एक विशेष है, इसमें और सुंदरता आ गई, सोनो और सुगंध की तरह बात हो गई है। ऐसे अवसर में अपने ऐसी जगह ऐसी जगह से विशेष लाभ उठाना चाहिए। बड़े प्रसन्नता से आनंद से रोजाना पाठ करे अपने अपने घरों में, कम से कम कम से कम कम से कम 9 दुआओं का पाठ तो जरूर ही कर ले। जो पहला दुआ होता है वो नहीं गिना जाता, वो दुआ पढ़ करके आगे चौपाइयां पढ़ करके एक दुआ पढ़ते वो एक होता है, फिर 2 होता है, ऐसे 9 दुआ कम से कम पाठ करे तो भी बहुत ही बढ़िया चीज है, निर्दिन चलता रहे। और 9 वर्षों के समय 9 दिन में वह नवा पाठ कर ले, चैत्र में आशोजित दोनों महीनों में दोनों आरतों में ऐसे पाठ कर दे, वह भगवान का पूजन करे, विशेषता से आनंद मनावे। तो भगवत संबंधी आनंद मनाना है, ये बड़ी भाग्य की बात है। घर में बालक होता है, कभी विवाह होता है, तो ऐसे उत्सव तो होते हैं, होली दिवाली आदि तिथियों के दिन आनंद होते हैं, पर भगवान का आनंद है ये विचित्र है, ये चिन्मय है, आनंद घन है, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला है, बहुत विलक्षण आनंद है। इसका अधिक अधिक आदर करना चाहिए, ऐसे मामूली उत्सवों की तरह इसको नहीं मानना चाहिए। यहाँ तो भगवान की कृपा से होता है, वे आनंद उत्सव तो द्रव्य की और इनकी अधिकता से हो सकता है, परंतु ये आनंद तो भगवान की कृपा से होता है। उसमें भी कृपा है, भगवान की कृपा तो हरदम रहती है, परंतु सब सत्संग मिलता है, रामायण के पाठ का अवसर मिलता है, तो इसमें भगवान की विशेष कृपा होती है, तो वैसा होता है। तो ये कृपा से मिला, तो इस कृपा को अपने ग्रहण करें। जो जो सन्मुख अधिक होंगे, इतनी इतनी कृपा में विशेष अनुभव होगी। कृपा निरंतर संपूर्ण जीवों पर, सब पर मोरी बराबरी दया, भगवान की कृपा सब बरोबर है, परंतु जो सन्मुख हो तो जीव मोही जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही उस कृपा के सन्मुख हो जाता है, वो विशेष आनंद को प्राप्त होता है, भगवान की कृपा को विशेष आनंद ग्रहण करता है। ऐसे अपने सन्मुख रहे, ऐसे अवसर सन्मुख होने के लिए ही होते हैं। जैसे माँ अन्न प्राशन कराती है बड़ी विधि विधान से, मुहूर्त से, तो अन्न प्राशन कराने से बालक को अन्न का एक स्वाद आता है, एक विलक्षणता आती है, तो वो तो लौकिक है। और ये भगवान हम लोगों को अन्न प्राशन कराते हैं कि देखो तुम भी इस रस को चखो, कैसा एक रस है, कैसा एक आनंद है। जैसे बालक को पता नहीं पहले अन्न का, वो माँ का दूध ही पीता है, ऐसे हम लोग संसार काम करते रहते हैं, तो उसमें भगवान ये अन्न प्राशन कराते हैं, थोड़ा सा नमूना दिखाते हैं। आप लोग चेत करके अगर सन्मुख हो जाए तो बहुत विशेष आनंद मिलेगा। अभी ले यार छोड़ दिया तो अभी का आनंद तो मिलेगा ही, परंतु अगाड़ी विशेष उन्नति नहीं होगी। और बड़ी सावधानी से सदाई ऐसे करते रहेंगे तो बड़ी आनंद होगा। फिर भी मौका मिले, ऐसे कोई आ जाए तो उनसे भी रामायण का पाठ करे खूब पैदे बादल सहित आनंद से, तो उसमें भी आनंद बार बार आपको मिलेगा। ये अमृत है, अमृत वो देवताओं का अमृत है, वो तो समय तक अमर बनाता है, सदा के लिए नहीं। और ये अमृत ऐसा है जो सदा के लिए अमर बना देता है, मरना मृत्यु सदा के लिए नष्ट हो जाती है, कभी मरना होता ही नहीं। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुर्गम हो, तो मौत को भी ये खा जाती है, ऐसी विलक्षण अमरता इसमें मिलती है। और इसका सब आदर करते हैं, देवता आदर करते हैं, भगवान आदर करते हैं, संत महात्मा आदर करते हैं, शास्त्र और धर्म इसका आदर करते हैं, ऐसी विलक्षणता हम लोगों को प्राप्त हो सकती है और इस शरीर में होती है। इस बात को लेकर इस शरीर की महिमा है, और सांसारिक पदार्थों को लेकर इस शरीर की महिमा नहीं। वे पदार्थ और संसारी सुख तो पशुओं को, कुत्ता आदि को मिल जाता है, परंतु ये आनंद तो सिवाय मनुष्य शरीर के और नहीं मिलता है। भागवती कथा भी तो देवता भी अमृत लेकर आए हैं, तो अमृत ले लो, हमारी कथा अमृत दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारे को नहीं देंगे, तुम अधिकारी नहीं हो। तो देवताओं को ही नहीं मिलता ऐसा दुर्लभ अमृत, हम लोगों को भगवत कथा अमृत मिलता है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। चित्तमयी राम कृपा कर दे, जो द्रवे दीन दया दुराघव साधु संगति पाइये, भगवान की कृपा से ऐसा अवसर मिलता है जिसमें रामायण का पाठ करे सब उत्साह से, छोटे बड़े विद्वान अविद्वान सभी, पढ़े लिखे अपढ़ भी रामायण कथा एक रागनी सुन करके इस ध्वनि से आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे मैंने देखा है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो जानते ही नहीं, चौपाए आती नहीं, अर्थ भी समझ में नहीं आता, परंतु ध्वनि में मस्त होता है, चार चार घंटा मस्त उसमें वो अपने पाठ करते हैं। ऐसे अपने को मिला है, आज बड़े आनंद की बात है, वो सम्पन्न हो रहा है, ऐसे में लगे रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण।